भगवान नरसिंह जी की कथा से संबंध रखने वाले पौराणिक प्रसंग का पाठ भी करना उचित है। फिर प्रातः काल होने पर स्नान के अनंतर पूर्वोक्त विधि से यतन पूर्वक मेरी पूजा करें। उसके बाद स्वस्थ चित्त होकर मेरे आगे वैष्णव श्राद्ध करें। तदनंतर इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाने की इच्छा से सुपात्र ब्राह्मणों को नीचे लिखी वस्तुओं का दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, ओढ़ने बिछोने आदि के सहित चार पाई, सप्त धान्य तथा अन्य अन्य वस्तुएं भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करनी चाहिए। शास्त्रोक्त फल पाने की इच्छा हो तो धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें उत्तम दक्षिणा दें। धनहीन व्यक्तियों को भी चाहिए कि वे इस व्रत का अनुष्ठान करें और शक्ति के अनुसार दान दें। मेरे व्रत में सभी वर्ण के मनुष्यों का अधिकार है। मेरी शरण में आए हुए भक्तों को विशेष रूप से इसका अनुष्ठान करना चाहिए। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इसके बाद व्रत करने वाले पुरुष को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। विशाल रूप धारण करने वाले भगवान हे नरसिंह जी, करोड़ों कालों के लिए भी आपको परास्त करना कठिन है। बाल अवस्था तथा बालक रूप धारण करने वाले श्री नरसिंह भगवान जी को नमस्कार है, जो सर्वत्र व्यापक, सबको आनंदित करने वाले, स्वतः प्रकट होने वाले सर्व जीव स्वरूप, विश्व के स्वामी, देव स्वरूप और सूर्य मंडल में स्थित रहने वाले हैं, उन भगवान जी को प्रणाम है। हे दया सिंधु, आपको नमस्कार है। आप 23 तत्वों के साक्षी 24वें तत्व रूप हैं। काल, रुद्र और अग्नि आपके ही स्वरूप हैं। यह जगत भी आपसे भिन्न नहीं है। नर और सिंह का रूप धारण करने वाले आप भगवान जी को नमस्कार है। हे द्वेष, मेरे वंश में जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होने वाले हैं, उन सब का दुखदाई भवसागर से उद्धार कीजिए। हे जगतपते, मैं पातक के समुद्र में डूबा हूँ। नाना प्रकार की व्याधियाँ ही इस समुद्र की जल राशि हैं। इसमें रहने वाले जीव मेरा तिरस्कार करते हैं। इस कारण मैं महान दुख में पड़ गया हूँ। शेष शाइयाँ हे द्वेश्वर, मुझे अपने हाथों का सहारा दीजिए और इस व्रत से प्रसन्न हो मुझे भोग और मोक्ष प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके विधि पूर्वक देवता का विसर्जन करें। उपहार आदि की सभी वस्तुएं आचार्य को निवेदन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करें। फिर भगवान जी का चिंतन करते हुए भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा दरिद्र मनुष्य भी यदि नियम पूर्वक नरसिंह चतुर्दशी को उपवास करता है तो वह निस्संदेह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक इस पापनाशक व्रत का श्रवण करता है उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। जो मानव इस परम पवित्र एवं गोपनीय व्रत का कीर्तन करता है वह संपूर्ण मनोरथों के साथ ही इस व्रत के फल को भी पा लेता है। जो मध्य काल में यथाशक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करता और लीलावती देवी के साथ हरित मुनि एवं भगवान नरसिंह का पूजन करता है उसे सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वह श्री नरसिंह के प्रसाद से सदा मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता रहता है। उस तीर्थ में परम पुण्यमयी सिंधु नदी बहुत ही रमणीय है। उसके समीप मूल स्थान नामक नगर आज भी वर्तमान है। उस नगर का निर्माण देवताओं ने किया था, वही महात्मा हरित का निवास स्थान है और उसी में लीलावती देवी भी रहती है। सिंधु नदी के निकट होने से वहां निरंतर जल के प्रबल वेग की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। कलयुग आने पर वहां बहुत से पापाचारी मलेच्छ निवास करने लगते हैं। हे पार्वती, भगवान नरसिंह जी के प्रादुर्भाव काल में जैसा अद्भुत शब्द हुआ था, उसी के समान प्रतिध्वनि वहां आज भी सुनाई देती है। ब्रह्म हत्यारा, सुवर्ण चुराने वाला, शराबी और गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाला ही क्यों ना हो, जो मनुष्य सिंधु नदी के तट पर जाकर विशेष रूप से स्नान करता है, वह निश्चय ही श्री नरसिंह जी के प्रसाद से मुक्त हो जाता है। जो मानव वहां 10 रात निवास करते हैं, उन्हें पुण्य आत्मा जानना चाहिए। जो वहां मांस खाते और शराब पीते हैं, वे अधर्म के मूर्तिमान स्वरूप और महापापी हैं। भगवान नरसिंह जी के नाम से प्रसिद्ध एक ही तीर्थ है, जो बहुत ही उत्तम और विस्तृत है। उसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। सारे बोलो भगवान श्री शंकर जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 209 श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु जी संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि जी में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी रहित नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु जी की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्दैत्य के नाशक भगवान विष्णु जी शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंत दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद अर्थात निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है, तो मुझे उसका बोध कराइए।